หน้าเปลี่ยวท้องนาเปลี่ยนจากสีเขียวข้าวรอเขียวสุกเป็นสีทองชาวนาสดใสเตรียมหาเขียวใจคึกขนองแต่หัวใจอ้ายหม่นมองเพราะทุ่งทองบ่มีน้องนาฟังเสียงลมยิ่งตรมใจเศร้าลมเพลินถิ่นใดเล่าสาวอายปวดร้าวเฝ้าคอยหนทางเที่ยวข้าวใจลอยคอยแล้วคอยก็แสนเลือนลางนั่งซ้อมอยู่ข้างล้อมฟางคอยนางด้วยใจระทมข้าวลมถูกลมพัดจนยุ่งเหยิงใจอ้ายกระเจิงยุ่งเหยิงเหมือนดังข้าวลมสัญญากับอ้ายคงหายไปกับสายลมลมหนาวเป่าใจอ้ายลมนั่งจมอยู่กับท้องนาสายลมพัดไปให้ข่าวว่ามีคนที่ปวดร้าวยังคอยเจ้าตามสัญญาเอาปีลำฟางเป่าคอยทางทั้งกลืนน้ำตาครวญรักฝากสายลมมาบอกสาวนาว่าอายยังไปให้ข่าวว่ามีคนที่ปวดร้าวยังคอยเจ้าตามสัญญาเอาปีลำฟางเป่าคอยทางทั้งกลืนน้ำตาครวญรักฝากสายลมมาบอกสาวนาว่าอายยังคง